Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po wyborach parlamentarnych zostały ostatnie głosy do zliczenia. Prezydent dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Tunezyjczyk sprawcą ataku terrorystycznego w Brukseli, podają media w Belgii. Prawo i Sprawiedliwość w niedzielnych wyborach do Sejmu zdobyło 35,61% głosów. Wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po uwzględnieniu danych z 99,47% obwodów głosowania. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 30,51% głosów. Dalej Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja, zdobywając odpowiednio 14,42% głosów, 8,56% głosów i 7,15% głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Frekwencja była rekordowa i wyniosła według aktualnych danych PKW 74,23%. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował wybory parlamentarne w Polsce. Prezydent odwiedził Watykan, gdzie wziął udział w uroczystościach Dnia Papieskiego. Wojciech Cygielski. Prezydent mówił w Watykanie, że bardzo cieszy się z, tu cytat, gigantycznej frekwencji. Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy poszli do głosowania. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Prezydent mówił, że teraz należy poczekać na ostateczne wyniki, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Mam nadzieję, że gdzieś około południa Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki. Prezydent podkreślił też, że wybory przebiegły spokojnie. Z Watykanu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Część belgijskich mediów informuje, że sprawcą wieczornego ataku terrorystycznego w Brukseli jest 45-letni Tunezyjczyk, który od 2019 roku ubiega się o azyl. Terrorysta zabił dwóch Szwedów, którzy przyjechali do Brukseli na mecz piłki nożnej Szwecja-Belgia. W mediach społecznościowych informował o przynależności do organizacji terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie i o tym, że celowo wybrał swoje ofiary ze względu na szwedzkie obywatelstwo. Mecz piłkarski przerwano, a ponieważ zabójca wciąż jest na wolności, belgijskie centrum kryzysowe zaapelowało do kibiców, by nie opuszczali stadionu. Jest przygotowywana ich ewakuacja. Poziom zagrożenia terrorystycznego w belgijskim regionie stołecznym został podniesiony do najwyższego, czwartego. Blisko 21 ton nielegalnie przewożonych odpadów zatrzymała w Chrebennem na Lubelszczyźnie Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa. Z dokumentów wynikało, że ukraiński kierowca przewozi z Litwy do Ukrainy worki z tworzyw sztucznych. Podczas oględzin okazało się, że to odpady, a przewoźnik nie miał zgody na ich tranzyt przez Polskę, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Warto podkreślić, że za zorganizowanie transportu bez zgłoszenia do systemu SENT i bez wyposażenia pojazdu w geolokalizator, który jest wymagany do monitorowania przewozu przez służbę celno-skarbową, przewoźnik poniesie odpowiedzialność, gdzie na poczet grożącej mu kary funkcjonariusze pobrali kaucję w kwocie 20 tysięcy złotych. Ponadto kierowca ciężarówki za podjęcie takiego transportu został już ukarany mandatem w kwocie 5 tysięcy złotych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podjął decyzję o zawróceniu odpadów do nadawcy. Pojutrze Międzynarodowy Dzień Mediacji. Olsztyński Sąd Okręgowy wczoraj rozpoczął tydzień mediacji. Do piątku mediatorzy będą pełnić dyżury. Podczas spotkań z nimi będzie można się dowiedzieć, jakie są kompetencje mediatora i przekonać się, że warto korzystać z ich pomocy. Więcej na ten temat w relacji Beaty Gajlewskiej. Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym. Poza tym proces sądowy często jest długotrwały i bardzo sformalizowany, gdzie uczestnicy nie zawsze do końca rozumieją narzucane im zasady i procedury. Tymczasem mediacja pozwala zakończyć spór szybko i niewielkim kosztem, bez poczucia porażki. Mediatorzy dyżurują w holu budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w większości kraju słoneczny, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Rano zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na południu do 13 na wybrzeżu. W centrum 11. Trzeci Polskiego Radia.

Strangless. Zawsze niech będzie słońce. A wcześniej WW. Rozmawiamy dziś o tym, jak takimi naszymi różnymi domowymi sposobami odprężać się, relaksować, odpoczywać. Nasze hasło naszej audycji to muzyka, deser i małe przyjemności. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski, Gdynia. Witamy. Panie Szymonie, panie redaktorze, dziękuję za ten temat. Myślę, że wielu, wielu słuchaczy ci się zadzwoni, bo to jest temat bardzo ważny w dzisiejszych czasach, kiedy czas pędzi i zostawia po drodze co pustkę. No niestety, można tutaj mówić o kolorze życia, o telewizji, o radiach, o różnych formach dotyczących rozrywki zorganizowanych przez właśnie urządzenia elektroniczne, ale tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. Ja myślę, że tak jak ja słucham programu Trzeciego Polskiego Radia i uważam ten program za mojego przyjaciela od 1967 roku, więc przyjacielowi mówi się prawdopodobnie wszystko. Mówię prawdopodobnie, bo są takie czasy, że trzeba się po prostu uważać, nieraz się wstrzymać, uważać na słowo, no, ważyć słowo, ale mogę powiedzieć jedno mojemu przyjacielowi, trójcy, że trzeba dużo, dużo wysiłku włożyć, żeby z drugą osobą, bo jest mowa o drugiej osobie tak, w dzisiejszym programie, zwrócić uwagę na obopólne zrozumienie i szacunek. To jest warunek sine qua non, żeby wszystko rzeczywiście realizować zgodnie ze swoim pomysłem. Także ja uważam, że wypoczynek jest bardzo ważny, bo jest dużo napięć, dużo sytuacji, które wręcz niszczą, spalają, dlatego jest tyle problemów z ludźmi, którzy odczuwają tak zwane wypalenie zawodowe i to jest niestety domena XXI wieku. To są młodzi ludzie generalnie i już gdzieś tam powypadali, a o krok jest później, krok jest do jakichś złych rzeczy. No, sięgają po takie rzeczy jak świństwo, jak narkotyki, alkohol. To nie jest droga. Drogą jest, powtarzam raz jeszcze, miłość, szacunek i ta druga osoba, i tej drugiej osobie trzeba zawierzyć, po prostu zawierzyć. To są moje uwagi na ten temat i się cieszę bardzo, że mogę też podzielić się z moim programem trzecim, no i z słuchaczami, którzy na pewno słuchają i zaraz będą następne osoby w kolejce, tak? I to jest właśnie piękne. Niech mówią, niech czują i niech przekażą to, co najistotniejsze słuchaczom. To jest bardzo ważne. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. Również. Jesteśmy rzeczywiście, zwłaszcza w tej audycji, tak nastawieni na drugiego tak, człowieka. Doceniam to. Dziękuję jeszcze raz. No, dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Tutaj, tam, wszędzie można odpoczywać i też słuchając Beatlesów. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie są pani te małe, codzienne przyjemności? Ja, ponieważ moje nadeszła moja ulubiona pora, to znaczy pora roku, miesiąc, którą uwielbiam. Mhm. I wcale nie taką kolorową słoneczką, tylko właśnie taką trochę ponurą, mrzawką, jakaś taka tajemnicza. I chciałam tylko przeczytać krótki fragment z jednego z wierszy. Mój ogród powoli już wymarły, pordzyniały liście, najdamy do pięknej malwy. Rajskie jabłuszka już też rozpadały, i zamiast raju, one na ziemi ze mną zostały. A ta mięta dzika, pachnąca i milisa, korzeniami mieszkońca. No i ta pokrzywa dostojna, piękna, aż do pasa sięgająca. To one najwierniejsze ze mną zostały. I kiedy będzie mi ciężko, to ich stoki będą mojej duszy i ciało ratowały. A ten wiersz Stachury i Norwida, mój anioł stróż, będzie każdego wieczora na dobranoc czytał. Mm-hmm. Jest fragment moich dłuższych wierszy na temat ziemi. Także to był dziś dla nas ten pani sekret, czyli ten wiersz, który tak. był dla nas wszystkich taką, wcale nie taką małą przyjemnością. Tę noc jesienną już bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Morning. What's the idea? Why didn't you run away? I didn't. Just as I was going, I discovered that you've been speaking the truth. So I decided to stay. May I ask what earthquake caused your brain to work now? I feel such a fool, not having believed you. Oh, that's all right. Well, we ought to get a move. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Oh, like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Unitopia, aż z dalekiej Australii. Muzyka, deser, małe przyjemności. Może pod tym kryć się wiele rzeczy. Każdy z nas ma swoje sposoby, swoje zwyczaje, swoje metody relaksu, odprężenia, odpoczynku, poznoju życia po jakichś szczególnych wydarzeniach. Jakie to są sposoby? Czekamy na Państwa podpowiedzi. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Jesteśmy razem do godziny pierwszej. Serafińska zrobiła nam wielką przyjemność. A dziś o przyjemnościach właśnie rozmawiamy, tych małych codziennych, drobnych radościach życia, które, a mamy przecież na to różne swoje sposoby, możemy sobie sprawiać. Mamy już wtorek, 290 dzień roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Małgorzata, Andrzej, między innymi dziś Dzień Walki z Ubóstwem. Rozmawiamy o małych przyjemnościach i drobnych radościach życia, ale przede wszystkim czekamy jeszcze na Państwa podpowiedzi. Już w pierwszej części audycji były takie, ale może jeszcze ktoś zadzwoni i opowie o swoich małych sekretach. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. It was a fire looking for a new direction. Indecisive, undecided. Spent time on a mountain, off of my feet, floating in suspension. All the voices of wisdom I sang with creation. But my name was a color, the years were my number. I was free. Where the wind never slumbered, disguising my voice, so not to be heard. Don't say you ever knew me, long after I'm gone. Don't say you ever knew me. Damian Jurado sprawił nam wielką radość, bo muzyka jest takim elementem, no elementem, właściwie czego elementem? Kultury oczywiście, ale tak, można powiedzieć pewnej takiej rzeczywistości, bo muzyka też jest jakąś rzeczywistością fizyczną, która nam sprawia, może sprawiać bardzo, bardzo dużo radości i być takim jakby narzędziem odpoczynku, odprężenia. sposobem pewnego relaksu. Dziś rozmawiamy właśnie o małych przyjemnościach, drobnych radościach codziennego życia. Jakie mogą być? Czekamy jeszcze na Państwa odpowiedzi. To żadne voodoo, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady, to jest brak, brak nielegalny, perfidny, bo potencjalny, wygłupy i bagatela, a jednak brak, brak, brak, brak. Dlatego tak lgnę do ciebie, brak, dlatego tak ciągle nie wiem, brak, dlatego gdy czasem śpię, to śnię sen o paranoi, w której brak ciebie, brak. I to jak ciebie brak. Brak, brak, to paranoiczny brak. To żadne budu, to żadne tam tu i teraz, to nie jest ta konglomera, to jest brak. Lech Janerka zaśpiewał o braku. No tak, brak. Często właściwie w tej audycji rozmawiamy o brakach, brakach, które odczuwamy naszym całym wnętrzem. Brakuje nam bardzo wielu rzeczy. Brakuje nam witamin, ale brakuje nam też czasami dobrego słowa. Brakuje nam energii, ale czasami brakuje nam gdzieś wokół nas bliskich. I myślę, że zwłaszcza wtedy, kiedy odczuwamy takie braki, taki brak, o którym śpiewał Lech Janerka, wówczas warto gdzieś dostrzegać wokół nas, albo tworzyć, albo wymyślać różnego rodzaju drobne radości życia. One też po prostu są, trzeba je tylko znaleźć. Dziś właśnie o tym w programie trzecim Polskiego Radia w Trójce pod Księżycem w audycji Rozmowy o duszy rozmawiamy. I zachęcam jeszcze do telefonowania. Jesteśmy razem do godziny pierwszej. Numer tu do studia na ulicę Myśliwiecką 357 to tradycyjnie 22 i 7 trójek. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. That fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. Szczęśliwej krainie Shangri-La zaśpiewał Mark Knopfler. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ciekawa audycja, więc chciałem coś powiedzieć na ten temat. Bardzo proszę. Jeśli można oczywiście. Tak, tak. Takie zatrzymanie w trakcie dnia to jest wspaniała rzecz. Ja robię coś takiego, że no dokładnie to, co pan powiedział w tytule. Czyli robię kawę, włączam czasami muzykę, jakieś strasznie słodkie ciasteczko. Mm-hmm. I jest takie odpoczynek właściwie chyba. Coś wspaniałego. Taka chwila, chwila... Tak, chwila zatrzymania, przestaje pracować, no bo przecież to się jest w pracy wtedy. Jak można oczywiście, bo to nie każdy tak może. Ja akurat mogę. Mm-hmm. A tak to... Chyba rzeczywiście biegniemy cały czas, ale trzeba się zatrzymać w trakcie dnia i tyle. No właśnie, żeby jakoś zaprzyjaźnić się ze samym sobą, można powiedzieć. O, coś trochę przemyśleć może. Chociaż może nie powinno się właśnie myśleć. Trzeba się całkowicie odprężyć. To chyba jednak bardziej pomaga. Tak zmrużyć oczy i chwilę tak smakować tę kawę. Właśnie, właśnie. To wspaniały napój. Ja tyle chciałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i dobranoc. Bardzo dziękuję, dobranoc. A my jedziemy dalej. Jeszcze przez kwadrans możemy porozmawiać o takich codziennych radościach naszego życia. obok mnie. Zostań ze mną. A gdy ciemność przyjdzie znów, już nie będzie taka zła. Zamknij oczy, zamknij drzwi. Dzień wczorajszy to już wiek. Pragnę kogoś obok mnie. Kto pomoże przetrwać noc? Kto przegoni myśli złe? Chodź i bo samotnym być tak źle. Kołysz mnie. Kołysz mnie. Zabraknąć dziś Martyny Jakubowicz, która myślę, że zawsze sprawia wszystkim wielką przyjemność śpiewając. Bardzo dziękujemy. I mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sprawie dzisiejszego tematu tak. Wieczorem po innej porze, kiedy się uda, kiedy mam taką sposobność trochę podryfować po internecie. Robię to i czasem mogę spotkać drugiego człowieka poprzez jego twórczość. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Mhm. I powiem krótko. Ostatnie moje odkrycie, reżyserka, aktorka Ida Lupino. Bardzo ciekawe spotkanie dla mnie. Może to pójdzie w eter, bo myślę, że dawno zapomniane nazwisko. Ida Lupino, jeszcze raz powtórzę. Mm-hmm. Oglądałam taki film Niechciane. Warto zwrócić uwagę na tytuł. Dotyczył on młodych kobiet w ciąży, które... Film pochodzi z 1948 roku, więc trzeba mieć świadomość, w jakich warunkach kręciła go reżyserka, jakie trudności mogła napotykać, podejmując taki temat. I tymi niechcianymi są właśnie te kobiety, które po prostu mają za zadanie urodzić te dzieci, i nie są potrzebne specjalnie nikomu, tak możemy powiedzieć. Także zwróciła moją uwagę na siebie ta reżyserka bardzo mocno, a zauważyłam, że po tytułach, że podejmuje dość intensywnie, podejmowała dość intensywnie taką tematykę społeczną w ciekawy sposób. Bardzo różne ciekawe filmy mi się nakręciła i zdaje mi się, że jeszcze się wybiorę w jej stronę. Mm. Bardzo dziękuję za to spotkanie z Idą Lupino, która tak zajrzałem, teraz nie znałem jej. Była niewysoka, miała 163 centymetry wzrostu. No taka, powiedzmy, średnia i to nie była niska, no była średnia, ale generalnie rzeczywiście wybijała się, bo była chyba, tak jak czytam, pierwszą reżyserką w ogóle tam. Tak, tak. Jedną z pierwszych takich kobiet, które w tej branży, można powiedzieć, jako reżyserowie mężczyźni zawładnęli. Tak, głównie mężczyźni, ale tutaj właśnie bardzo, bardzo ciekawa postać. No, przypadek sprawił, że trafiłam. Zupełny przypadek. Takie przypadkowe spotkania czasami są bardzo ciekawe. Ale dziękuję pani za tę myśl, bo ona, myślę, że będzie inspirująca też dla innych słuchaczy, żeby też właśnie w ten sposób spotykać ciekawych ludzi wieczorem i to też są takie nasze małe, codzienne radości, tak myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam. A ja, proszę państwa, już w imieniu naszej trójki w sensie anteny, ale trójki w sensie człowieków, czyli tutaj obecnych istot Ewy Wichrowskiej, która realizuje audycję, Dariusza Piroga i w imieniu własnym Szymona Sławińskiego. Mówimy już państwu dobranoc i mamy nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz pod nim wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Razem ładniej żyć przez tak się chleb.